trošku, tak samozřejmě o Heraklitovi jsem slyšel, když jsem studoval jakoby na střední škole, četl jsem některé spisy, tak to bylo zajímavé. Co se týče etnického násilí, tak to jsem si mohl prožít sám, protože v roce 1998 jsem strávil 10 měsíců na vojenské misi v Bosně-Hercegovině, přímo na velitelství paní Luce. To byla moje první armádní, nebo první vojenská zkušenost, nebo nebudu říkat válečná zkušenost, protože v té době už samozřejmě byl implementován Daytonský mír. A ta situace tam vypadala trošku jinak než v roce 1991, 1992, 1993, kdy tam zahynulo, myslím, že čeští vojáci v té době, takže to bylo úplně klidnější. A ta moje největší výzva dneska je, jak vám zprostředkovat vlastně tu robotiku a umělou inteligenci tak, aby to bylo pro vás nepochopitelné, ale zajímavé, aby to bylo myšlenkově stimulující, protože tam vlastně na jednom snímku, až přijdu k umělé inteligenci, tak to bude téma možná pro krásné holčičky do budoucna, protože ty v tom budou žít. Já už vlastně ten plný rozpuk umělé inteligence zřejmě nezažiju, ale někteří z vás určitě ano a bude záležet právě na tom, jak se uchopí ta robotika a ta umělá inteligence z hlediska etiky a jak vlastně si lidstvo dokáže udržet dostatečně daleko od těla, aby ta umělá inteligence nás časem neovládla. To vám ukážu na tom jednom videu. Takže docent Mazal, kam mě požádal, rád jsem vyhověl. Našel jsem faru, takže to je první úspěch. A teď teda k té prezentaci. Na to doplnění toho představení, tak je fakt, že ta obrovská výhoda toho, že jsem strávil 26 let v ozbrojených silách nebo v armádě, je v tom, že mi umožnila získat srovnání. Hlavně v té době, kdy jsem pracoval v zahraničí, už to bylo ve Spojených státech, nebo 6 let jsem strávil v Itálii na instituci, která se jmenuje NATO Defense College, což je nejvyšší vzdělávací instituce, která připravuje vojáky, civily, policisty a další příslušníky různých ozbrojených a neozbrojených složek po práci v Alianci a v Evropské unii. A v rámci tohoto vzdělávacího zařízení vlastně každých 5 měsíců jsme zhruba 2 měsíce mohli cestovat po světě. Takže ať už z pozice seniorního mentora, což byly první 3 roky, nebo děkana, kterého jsem vykonával vlastně od toho roku 2016 do roku 2019. A mým šéfem byl paradoxně Petr Pavel. Petr Pavel byl mi nadřízený i v České republice, protože on byl náčelníkem generálního štábu, já jsem byl ředitelem sekce. Takže se známe poměrně dlouho, strašně mu přeju, aby byl úspěšný jako prezident. Ale jinak pro občanstvo nebo pro běžné lidi to bude hrozná nuda, protože tam nebudou žádné excesy, jako tam byly u těch předchůdců. Takže, ale bude to krásné, vyvážené prezidentství, které bude jasné, stručné, transparentní a pochopitelné. A to bylo vlastně to, o čem vlastně co vyhovovalo naší spolupráci. Takže k tomu cestování, v podstatě každých 14 dnů nebo 3 týdny, když jsme mohli v celku cestovat, tak jsme navštívili 5 až 7 zemí. Takže celou Evropu, vlastně Amerika, Kanada, Blízký východ, Severní Afrika, Indie, Tajvan. A když cestujete, když máte tuto možnost, tak máte ideální nebo fantastickou možnost srovnávat. A máte možnost mluvit s těmi lidmi a máte možnost přemýšlet o tom, co je trápí, proč jsou jiní a jak vidí věci, které my bereme jako samozřejmost, ale samozřejmost není. A to znamená třeba taková obyčejná zdravotní péče, která v České republice spousta lidí na ní nadává. A paradoxně máme jednu z nejlepších na světě. Ale k tomu člověk musí dojít právě tím srovnáním. Ale teď pojďme teda k tomu tématu. Já se budu snažit to podat tak, aby to nebylo moc technokratické, protože já jsem technokrat, já jsem pragmatik, že jo, prostě mám rád všechno, když je zaškatulkované a samozřejmě tohle je velice úzká úseč té robotiky, nebo ještě víc to platí o té umělé inteligenci, ale pojďme dál. Takže O čem se budeme bavit? Budeme se bavit zhruba o tom, nemůžeme se bavit o těch technologiích, aniž bychom změnili to prostředí, já teda jako bezpečnostní analytik budu říkat bezpečnostní prostředí. Potom vlastně, jaké jsou tam ty důvody, dneska říkáme robotiky a umělé inteligence, asi jste slyšeli slovo disruptivní technologie. Disruptivní je takové, je to challenge to přeložit, tak někteří používají disruptivní, někteří, kteří to chtějí, jako naši obrozenci trošku po čeští, tak říkají převratné technologie. Ne vždycky to sedí, ale jako ty disruptivní a převratné, ano. Rozvratné. Rozvratné by mělo být. To je zajímavé, o tom se potom můžeme pobavit, protože ty disruptivní technologie, když vezmeme ty moderní, no, tak to je v podstatě aditivní technologie, 3D tisk, biotechnologie, genetika, zpracování velkých dat, umělá inteligence, kvantové počítače. A kdybych vzal jakoby tu negativní stránku těchto technologií, tak to by nebyla pravda, že? Protože ono, když to vezmete historicky, tak takovou disruptivní technologií v minulosti byl třeba vynález vodního kola, parní stroj, kalcovský stav, elektřina, žárovka. A to všechno byly vynálezy, které radikálním způsobem změnily život lidstva, a o tom zase se popovídáme dál. Takže vlastně mohla vzniknout první průmyslová revoluce, to byl právě ten parní stroj, a druhá průmyslová revoluce, to byla elektřina, žárovka a další věci. První v Anglii, druhá ve Spojených státech, nebo v Americe v té době. Trošku o té historii a o té současnosti a potom samozřejmě trošku o té umělé inteligenci. Pokud budem mít trošku čas, tak vám ukážu některé takové zajímavé aplikace, které už dneska můžete používat, i které jsou na trhu a které vlastně můžou zpříjemnit lidem nebo život vám, protože pokud jste studenti nebo naopak pedagogové, tak vlastně ta umělá inteligence bude zrovna v této oblasti vzdělávání hodně, hodně využitelná. Jak jste na tom s angličtinou? Dobře, všichni? Zhruba. Dobře, takže já jsem si dovolil použít, nevím, jestli vidíte, nebo tady se těžko hledá prostor, kde by člověk nezacláněl. Takže tohleto je zkrátka VUCA, je zkrátka, která se používá, nebo dá se použít pro charakteristiku bezpečnostního prostředí. V, volatile, U, uncertain, C, complex a A, ambiguous, nebo ambiguity. A každá z těchto písmenech, tak jak můžete si přečíst teda v tom textu, já to nebudu přečítat, je jednou z klíčových charakteristik toho současného světa. Možná lépe to bude vidět na tomto snímku, kde vlastně tady je to lépe rozkresleno. Jo, to znamená, ta volatility, v překladu bychom řekli, že to je taková ta, jak byste to zkusili napsat, volatile, že něco volatile. Nestabilita. A tady ta nestabilita je charakteristická tím, že v podstatě se nám mění celkově ten charakter toho prostředí, změní se dynamika a změní se i frekvence změn a mění se i velikost změn. No, tak vlastně jak se to prostředí mění. U té nejistoty, tak vlastně my nevíme úplně, co s čím souvisí. Tady kolega říkal, v podstatě Filip říkal, jakoby příčina následek. A je velice těžké odlišit dneska, vzhledem k tomu, že to prostředí je tak komplexní, co je skutečně tou příčinou a co je následkem. Kdybych se vás zeptal, co si myslíte, že bylo příčinou války v Sýrii? Klimatická krize třeba. Klimatická krize, ale to je věc, která normálního člověka nenapadne, protože automaticky řekne, že je tam Asadův režim, to znamená, byla tam nějaká boj o moc, bylo tam v podstatě spory nějaké uvnitř šíja suny, a nebo tam byly nějaké proxy konflikty, které vlastně, ať už z hlediska Ruska nebo Iránu, mohly způsobit to vnitřní pnutí v Sýrii. Ale skutečně jednou z příčin mohla být právě ta klimatická krize, nebo respektive několik let sucha, které v podstatě donutily obyvatele z vesnic migrovat do do města na to nebyla připravena, nebo režim na to nebyl připravený a v podstatě neuspokojili základní potřeby, tím pádem došlo k bouřím a vlastně k občanské válce. Takže to je ta nejistota, komplexní, všechno má spoustu tváří. Nelze říct, že je to jenom hierarchické, všechno souvisí se vším. A když vám tady budu povídat třeba o té robotice, nebo tak, jak jsme řekli, ty disruptivní technologie, můžu říct, že to je jenom pozitivní, jenom negativní, ale zpravidla je pravda, že se také používá dojem takzvané dual use technologies, to znamená technologie dvojího použití. A to jsou vlastně ty tváře toho dobra a zla. A ambiguity, to je v podstatě nejasnost. To je taková ta mlha, kterou my nikdy nebudeme schopni říct, co je skutečně ideální, nebo co je skutečné, a vede nás k misinterpretaci. Na to jsem měl takový krásný, trošku nekorektní vtip kreslený, ale ten tady teda nebudu promítat. Byl slušný, ale nekorektní. Mohl bych ho popsat v podstatě, představte si dvě osoby, matka s dítětem, otec. Matka říká tomu otci, mohl bys prosím tě tohle pro mě vyhodit? Má tam samozřejmě ty plenky. Vrátí se za chvilku a je tam manžel bez dítěte. No, protože manžel si prostě řekne, tak co mám vyhodit, no tak prostě vyhodí to dítě. Je to tvrdý vtip, ale v podstatě ukazuje to, v podstatě náš, že každý z nás má určitý myšlenkový model, a je to právě hodně vidět, když pocházíme z různých kulturních prostředí, tak každý chápeme tu situaci nějak jinak. Asi se slyšeli takový ten Luizův multikulturní model? Neslyšeli Luizův multikulturní? Ne? Je to v podstatě, představte si tak, že profesor Luiz udělal výzkum, řekněme, 30 plus národů a zabýval se v podstatě jejich hlavními charakteristikami, jak ty národy vlastně se chovají v určitých situacích. A vytvořil takovou pyramidu, kde vlastně v těch hlavních vrcholech jsou národy, které představují nebo používají lineární uvažování, potom jsou tam na vrcholu národy, které jsou multilineární, a potom jsou tam národy takzvané reaktivní. Lineární národ, to jsme ti, my, Němci, Francouzi, Holanďané, Američané, prostě řekl bych to typicky mužské uvažování, mám jednu myšlenku, mám jeden úkol, takhle to vyřeším. Potom, když jsem měl možnost pracovat v Itálii, tak jsem zjistil, že moje lineární uvažování úplně nejde do roviny s tím italským, jo? Protože Italové jsou schopni plnit a uvažovat současně o několika věcech, o úkolech. Říkal jsem si, že to je strašně neefektivní, nicméně oni počase vždycky došli ke kvalitnímu výsledku. Takže i tohle to je cesta, kudy je možné uvažovat. A potom ty reaktivní národy, to je třeba Vietnam, Japonsko, Čína nebo vlastně Jihočínské moře, kde ten společenský žebříček, ten hierarchie nedovoluje vlastně těm podřízeným, aby kritizovali svoje nadřízené, aby vlastně vystupovali vůči ním, a je tam obrovská lojalita. Takže oni nechají klidně toho nadřízeného jakoby udělat něco špatně, i když ví, že to dělá špatně. Protože ze společenského hlediska to je nepřípustné. Tak, tady v podstatě v té druhé části, tam jsou ty efekty, co to sebou přináší. No a samozřejmě v té poslední jsou požadavky, jak bychom se měli chovat, nebo to, co bychom měli dělat, tak, aby jsme vlastně eliminovali ty nepříjemné části toho prostředí. Já to teď nebudu rozebírat, protože to není hlavní téma, jenom jsem chtěl říct vlastně ty hlavní charakteristiky toho bezpečnostního prostředí. Tohle už je zajímavější snímek, který v podstatě zase zjednodušuje ten lidský vývoj společnosti s ohledem na technologii. To znamená, když se podíváte na tu linku, tak jak se lidstvo vyvíjelo, tak v podstatě od té lovecké a sběračské společnosti až do toho, než můžeme říct, že jsme dorazili do té agrární společnosti, tak to trvalo poměrně dlouho, nějakých 13 000 let před naším letopočtem. Nejsem schopen říct, že skutečně je to ten správný to je správné datum, zkrátka je to převzané z toho materiálu. Ale potom v podstatě se začaly dít věci, kdy se jednak ty časové intervaly zkracovaly a jednak se začaly uplatňovat technologické vynálezy. A ty technologické vynálezy jsou vlastně dvojího druhu. Jsou takzvané umožňující a nahrazující. Umožňující, co byste si představili pod tím technologickým vynálezem, který je umožňující? Tisk. Co umožňuje? Rozšíření vzdělání třeba. Ale nenahrazuje lidi. Nebo respektive nahrazuje některé, ale jako ti opisovači, ti písaři si našli jiná pracoviště. Nahrazující vynález? Mechanický tkací stroj, parní stroj. Prostě, přesně, to znamená... Tak, cokoliv. To znamená, a tyhle ty dva typy technologií hrají obrovský význam ve vývoji lidstva, protože právě v tom období až do začátku té průmyslové revoluce, někdy toho roku, dejme tomu 1769, to znamená první revoluce, Pattův stroj, tyhle ty parní stroje, tak se většina těch vynálezů nebyla nahrazujících, ale umožňujících. To znamená zlehčujících jakoby, tu práci, anebo ty vynálezy, které mohly být nahrazující, tehdejší vládnoucí vrstva nedovolila zavést, protože se bála, protože vlastně nebude mít práci pro ty lidi a lidé se začnou bouřit. Velice dobrá knížka, kde si tohleto můžete jakoby přečíst, zúvodní, nemusíte s tím samozřejmě souhlasit, je Frey a ta kniha se jmenuje Technologická pas. No, takže když tam vám potom dám odkaz, je to velice zajímavé, protože on sleduje vlastně právě ty dopady těch technologií na ten rozvoj lidské společnosti. A někde kolem toho, dejme tomu 18. začátku 19. století, se začíná odehrávat zajímavá věc, že technologie, které jsou implementovány, začínají jakýmsi způsobem utvářet a měnit společnost. Doposud ta společnost využívala technologie, najednou se dostáváme do situace, kdy tím, zase zkuste si uvažovat sami, jak jste změnili svoje chování, když se objevil internet, když se objevil mobilní telefon, když máte doma pračku, myčku, sušičku a další věci. Najednou opouštíte zaběhnuté stereotypy chování a přeorientováváte se jinak. A toho nás čeká právě i v té oblasti zavádění robotů nebo umělé inteligence. Takže tady, když se podíváme nahoru, Kondratěv, Komenová mi co říká? Kondratěvovy vlny, vlastně bohužel skončil špatně, že ho Stalin ho nechal popravit, protože to byl to Rus, který byl velice pokorkový ekonom a vlastně i v té době po revoluci uplatňoval jakoby ten kapitalistický přístup k rozvoji ekonomiky. A on vymyslel něco, čemu se dnes říká Kondratěvovy vlny, což znamená takové ty vlna, klasická ekonomická krize, nebo to, vlastně toho ekonomického cyklu, to všichni znáte, ale ty jsou krátkodobé. A tyhle ty Kondratěvovy vlny jsou spojovány vždy na začátku s nějakým převratným velkým technologickým vynálezem. Takže když začneme někdy kolem toho roku 1800, tak tady je to vlastně ten parní stroj a tkací nebo zpracování bavlny. Další začíná zhruba o 50 let později, což je zpracování železa a tím umožněna rozvoj železnice. 1900, první využití elektřiny, chemický průmysl a rozvoj vlastně těžkého průmyslu a něco, čemu se dneska říká továrny, to znamená pásová výroba a industrializace. No a potom někdy kolem těch 50. let se bavíme o té automatizaci a petrochemickém průmyslu. Dneska nám začíná, nebo někdy kolem těch 90. let začala pátá Kondratěvova vlna. A my si zatím nejsme jistí, který ten převratný vynález skutečně bude charakterizovat. Jo, jestli to bude ta komputerizace, nebo jestli to bude ta umělá inteligence, nebo jestli to bude ta genetické inženýrství, nebo biotechnologie a podobně. To znamená, nejsme si úplně jistí, ale budeme muset s tím nějakým způsobem se poprat. Tady na tomto snímku už se dostáváme blíž k té technické části, kde tady na této části vidíte tu akceleraci. Když jsme se dostali od té zemědělské do industriální revoluce, trvalo to zhruba 8 000 let. Z industriální revoluce, než Edison teda vymyslel tu žárovku, 120 let. Od vynálezu žárovky do přistání na měsíci 90 let. Další vývin, dalším mezníkem vznik internetu. Už jenom 20 let a tady od toho, než jsme vynalezli internet a rozlouskli jsme lidský genom, už jenom 8 let. A pokud se podíváte na tuhletu křivku, tak Ray Kurzweil, což je jeden z významných výzkumníků a pracovníků Google, a majitel spousty patentů a vlastně neuvěřitelná mysl právě v oblasti toho IT, předpovídá, že někdy v roce 2045 dosáhneme takzvané singularity. Singularita samozřejmě má různé vysvětlení, nicméně tady je to okamžik, kdy dojde k převratnému vynálezu, k převratné události, a ta převratná událost je, že počítače v té době budou mít větší schopnost, nebo počítač bude mít větší schopnost, než mají všichni lidé na světě, co se týče myšlenkové kapacity a zpracování informací. Dneska jsme někdy v tom roce 2023 a ten počítač má stěží schopnost pracovat jako, nebo všechny ty počítače mají schopnost pracovat jako jeden lidský mozek. Proč vlastně budeme uvažovat, nebo proč se vlastně snažíme zavádět umělou inteligenci nebo tu robotiku do našeho běžného života, když víme, že to může být nepříjemné důsledky pro nás. Platí takzvaný princip 3E. Ten zase, jestli jste slyšeli, 3E je to v angličtině, nicméně je to účelnost, hospodárnost, efektivita. To znamená, chceme dělat věci levněji, chceme na to vykládat méně peněz, chceme, aby ten poměr, vyložená cena a to, co z toho získáme, bylo prostě optimální. A to nás žene k tomu, vlastně to je ten hlavní motor vývoje lidstva. Chceme dělat věci lépe, levněji, rychleji. Já říkám, že v České republice hlavním motorem vývoje také závist, což není úplně ta správná 3E, tam to není. Ale zase by to bylo 4E, protože závist, jak říká Henry, tak to by tam taky šlo. To bych mohl publikovat teďka. Tak, a jak toho dosáhnout? Samozřejmě cestou vědecko-technologického rozvoje, věda, výzkum, inovace. A tady už jsem zmínil, to jsou ty dvě technologie, umožňující a nahrazující. To ludistické hnutí, to jste asi slyšeli, že to jsou to rozbíječi v Anglii strojů, ti se bránili v podstatě těm technologickým vynálezům proto, protože jim brali práci. Paradoxně při druhé průmyslové revoluci ve Spojených státech tam ty problémy byly také, ale lidé v těch Spojených státech už nerozbíjeli stroje, nebo v podstatě nevěnovali se těm strojům, oni se věnovali třeba těm lidem. Ale v dnešní době už asi nebudeme fungovat tím, že bychom rozbíjeli počítače, ale budeme přemýšlet, no, když nefungují, tak taky rozbíjet, že? Ale když nemůžeme najít tu správnou klávesu. Ale spíš uvažujeme o tom, co my, jaké nebezpečí je spojeno s tím, že tyhle ty nové technologie se objeví a ne. A nebo vlastně přijdu o práci, nebo nepřijdu o práci. Krásná myšlenka v té knize, kterou jsem říkal, tak v té technologické pasti je i paradox. A teď si nemohu vzpomenout toho autora, byl to maďarský ekonom, který říkal, we can do more than we can tell. V podstatě můžeme udělat víc, než jsme schopni popsat. A to je ten rozdíl mezi strojem a člověkem. Stroje, byť je ve své oblasti geniální, je dokonalý, tak v podstatě nikdy nebude, nebo zatím není schopen nahradit člověka, protože, jak ukážu na dalším snímku, tady ještě, nebo tak na prvou přeskakovat, tak počítač s odpovídajícím programem dokáže porazit nejlepšího čachistu nebo v podstatě nejlepšího hráče ve hře Go, ale nedokáže si na šachovnici postavit ty figury. Jo? Stejně tak, vy prostě děláte, nebo každý z nás dělá spoustu činností, které dělá podvědomě, které vlastně ani není schopen popsat, jak se k ním dostal, protože máte takové to vědomé, nevědomé učení, že jo? Když si vezmete Maslovou pyramidu, zase tady bylo řečeno, když se dostaneme do krizové situace, klesáme v podstatě do těch svých pudových hodnot, co máme skutečně zabudované a zapomínáme na takové, no, můžeme zapomínat takové to slušné chování. Ale tohle je důležité si pamatovat, zatím zaplať pánbu počítače neovládají něco, čemu se říká třeba emoční nebo etické myšlení. To ostatní zvládají. Matematické, verbální, to vám ukážu na chviličku. Jak můžete si udělat testík, jestli poznáte, který hlas, který vám pustím, je skutečný a který namluvila umělá inteligence. Uvidíte, jak budete dobří. Tak, o té rychlosti změny jsem mluvil a teď v podstatě se dostáváme do té rychlosti. Když se podíváte, a zase, jestli znáte Moorův zákon, jo, že zhruba každých 18 měsíců se nám dvojnásobně změní hustota součástek v polovodičovém obvodu, což byl ten původní Moorův zákon, tak najednou zjišťujete, že ta rychlost změny se nám začíná měnit. Jo, zvláště, když se začínáme bavit o umělé inteligenci. Takže původní zhruba dvojnásobně za 2 roky. Když se podíváte, že umělá inteligence, začínáme se o ní bavit někdy v tom roce 2012 a do roku 2002, zhruba ta rychlost objevu vynálezů se změnila 25krát. A v některých oblastech, jako je třeba právě ten ChatGPT, to znamená vlastně tady ty jazykové modely a podobně, až 275krát během 4 let. Tady už v podstatě to už není dávno lineární, ale geometrický, to už se dostáváme do exponenciálu. Jo, a když si vezmete, že ChatGPT 3 byl pustěn, v podstatě pracuje s informacemi, které má v databázi do roku 2021, takže 2022, a dnes máme 2023 a už je ChatGPT 4 a není to jediný hlasový model, který je dneska využíván. Jo, protože všechny velké společnosti mají v podstatě něco svého. Takže proč je tohleto pro nás výhodné a proč se investují prostředky, a teď samozřejmě se dostávám do té původní vojenské oblasti, proč chceme tu robotiku a proč chceme nahrazovat toho vojáka. Jednoznačně, efektivita těchto prostředků, pokud budu používat skutečně toho robota jako válečný stroj, jeho schopnost rozpoznat a zničit cíl bez jakýchkoliv etických problémů, bez jakýchkoliv otázek je daleko vyšší, tím špádem je daleko efektivnější, než je ten člověk, který může mít různé morální prostě problémy, má svoji víru a není efektivní, bohužel tady v této oblasti destruktivní. Jsou rychleji pořiditelné ty prostředky a rychleji vycvičitelné, než je běžný člověk, protože my než vyrosteme do té doby, než nás budou pěstovat jako klony někde, tak zkrátka to trvá, dejme tomu 20 let, a po těch 20 letech potřebujeme vojenský výcvik, a než dostanete, tak to nějakých 3, 4, 5 let, a než vychováte z vojáka důstojníka, který je skutečně dobrý, tak to trvá 20 let. Což, když ho potom spotřebujete, tak jak musíme spotřebovat během několika měsíců ve válce, se velice těžko nahrazí. A na to je potřeba pamatovat. A samozřejmě to je ta část výroby mechanického systému je poměrně rychlá a pro nás jako západní společnost svoji roli hraje i vlastně to vnímání. My daleko lépe vnímáme ztrátu majetku nebo materiálu než lidského života. Proto v podstatě jsme odešli z některých operací, počínají třeba Vietnamem, že by veřejné mínění v Americe se postavilo proti pokračující dálce Vietnamu, potom můžete do stejné kategorie zařadit i Afghánistán. A teď je otázka samozřejmě, jak dlouho budeme schopni jako západní společnost podporovat Ukrajinu proti Rusku. No, protože to vnímání je úplně jiné v Rusku a u nás. Když bych řekl, jak rychle zareagovaly ty nejvyšší místa v Severoatlantické alianci nebo vůbec České republice na to, že se technologie nějakým způsobem rozvíjí, tak bych řekl, že máme poměrně velký skluz, protože teprve v roce 2014-15 se začalo diskutovat právě v té alianci nebo v Severoatlantické alianci o tom, že ty technologie je potřeba nějakým způsobem sledovat. Začaly se psát první materiály na téma těch disruptivních technologií a kde v které oblasti by se daly použít. No a dneska teda, když už máme ten rok 2019, kdy se to začalo, tak zhruba 2-3 roky nám běží různé programy a ty se zabývají hlavně tou vědou o datech, to znamená kvantové počítače, zpracování velkého počtu dat, umělou inteligencí a autonomií těch jednotlivých prostředků, znamená částečně tou robotikou. Technologie je jednou ze součástí hybridních konfliktů. Já mám problém jako pedagog vždycky, když mi někdo řekne, že existuje hybridní hrozba. Hybridní hrozba jako taková existovat nemůže, může existovat hybridní okurka. Prostě v zemědělství hybridů je spousta, kukuřice a podobně, z jednoho důvodu. Co to znamená to slovo hybridní? Dávám dohromady různé parametry, různé vlastnosti, které se mi hodí do toho celkového produktu a ty můžou být samozřejmě úplně odlišné, ale jestli řeknu, výbuch sopky je hrozba, ale prostě vím, co ho způsobí a jaký má dopady. Jo, teroristický útok, je to hrozba? No, je to hrozba, ale není na ní nic hybridního. Teprve v okamžiku, kdy do toho vstupují, a to bylo krásně vidět právě na tom začátku už konfliktu 2014, když si Rusko přivlastnilo Krym, nebo v podstatě 2022, kdy zahájilo válku, tak to je hybridní konflikt, kdy zapojujete média, zapojujete státní, nestátní organizace, zapojujete vojáky, zapojujete v podstatě společnost, a tohle to všechno zapojujete ekonomiku, protože tam jsou sankce, že jo, na jedné straně, na druhé straně vám někdo zavírá kohout a zabraňuje přístupu k něčemu, čemu se říká to global commons, znamená k vašim surovinám. A tohle to všechno vytváří obrovský tlak na ty jednotlivé státy. Kdyby to bylo jenom o té válce, o tom ozbrojeném konfliktu, bylo by to fajn. Ale ty dopady, které jsou na celý ten globální zásobovací řetězec, jsou úplně o něčem jiném. Tak, tady se dostáváme už k něčemu, co vlastně jak si představují Američané, nebo tak, jak vyvíjí Američané, postupuje ten vývoj právě v té robotice a co jsou ty hlavní zlomy. Když se podíváme na tu první etapu, tak ta první etapa byla o tom, že se vlastně vojákovi dávali primitivní spojovací prostředky nebo počítače k tomu, aby se vlastně zvětšila, nebo primitivní senzory, aby se zvětšila jeho, jak se říká, awareness, to znamená uvědomění si toho bojiště. A potom, aby se mu umožnilo, aby měl lepší přístup k zásobování, to znamená jakési robotické prostředky, které jsou schopny dopravovat z místa A do místa B nějaký náklad, munici, stravu, zdravotnictví. Potom se to vylepšilo tím, že když tam je jedno vozidlo, tak samozřejmě, když jede jedno, tak za ním může jet x dalších vozidel, protože pojedou jakoby robotický vláček, bez kolejí, co? Takže takový ten follow-on. Potom jsou tam prostředky robotické, kde se dost šetří lidských životů, a to je v podstatě ženní operace, likvidace ženných nebo minových polí, nástražných výbušných zařízení a podobně. No a potom samozřejmě taková ta ochrana vojsk, to znamená, nemusíte postavit vojáka, který vám bude celou noc chodit kolem nějakého stanoviště nebo muničního skladu a hlídat, ale zkrátka bude tam jezdit robot, který si tohleto všechno uhlídá sám. Druhý vývojový stupeň byl, a to je dneska vidět krásně na Ukrajině, to znamená rozvoj bezpilotních prostředků, k tomu se potom podíváme dál. A další, jak ulehčit vojákovi, aby nesl tu stále těžší a těžší výzbory, protože to otáhne víc a víc, to znamená, to jsou jak takové ty různé exoskeletony, to znamená, člověk si navleče nějakou kostru, která se mechanicky hýbá, že jo, a vlastně mu umožňuje zvýšit odolnost páteře. Udržení udržitelnost, sustainment jako udržitelnost, to znamená, není důležité něco udělat, něco vyhrát, ale udržet si to vítězství. Jo, a to je v podstatě o tom, že když něco získáte, tak musíte vytvořit veškeré podmínky pro to, abyste se na tom území udrželi. A samozřejmě potom manévr. A ten manévr je už nejenom o tom, že vám tam zabezpečí tu logistiku, ale že vlastně se na ty robotické prostředky implementuje stále větší množství různého typu výzbroje. No a ta poslední věc, nebo poslední vývoj je, že v podstatě už tohle to bude fungovat, to, co jsem řekl, v té vylepšené formě, ale vlastně zcela automaticky. Ono to hned tak nebude, protože uvidíte dále, je to složité. Tady jeden stručný pohled do historie. Zase ta robotika není nic nového, protože první roboty v uvozovkách vznikaly už za Nikoly Tesly, kdy rádiově řídil stroj, a i většina dnešních robotických prostředků je v podstatě pracuje v semiautomatickém módu, to znamená, dřív byla ovládána, dneska můžete koupit hračkářství hračky, které vlastně ovládáte tlačítky, je to na kabelu, anebo si použijete různé takové ty RC modely, jo, bezpilotní nebo letadílka, který vlastně ovládáte na určitou vzdálenost přes rádiový signál nebo přes Wi-Fi, ale pořád je tam takzvaně man in the loop, to znamená tam člověk, který vlastně minimálně dohlíží na to, že ten prostředek dělá to, co by dělat měl. Já jsem zmínil, tady už začalo běhat taková videa, já jsem zmínil v podstatě ten rok, nebo respektive tu umělou inteligenci, když porazila vlastně ty v té kvízové soutěži v roce 2011 svoje lidské soupeře. Nicméně počátek v roce 1997, kdy IBM vynalezlo nebo sestavilo počítač Deep Blue, který nejdřív v roce 1996 revizoval s tehdejším mistrem světa Garry Kasparovem. Tenkrát Garry Kasparov ještě vyhrál tři zápasy, ale v 97. už prohrál. Následně tady samozřejmě Google koupil firmu DeepMind, tady je ten IBM Watson, a v roce 2015 až 17 vzniká další program, kterému se říká AlphaGo, anebo AlphaZero, v té obecnější verzi. Máme šachy a znáte asi čínskou hru Go. Šachy 8x8, Go 19x19. Říká se, že v podstatě množství tahů, byť i nesmyslných tahů, pro šachy je asi 10 na 180. Množství tahů pro hru Go je 10 na 800. To jsou odhady. Jo, v té první verze pro šachy to množství možností je větší, než je počet atomů ve viditelném vesmíru, a 10 na 800 si ani nemůžeme představit, co to znamená. No a zajímavé je, že vlastně tenhle ten program AlphaGo, který byl vyloženě vyvinut, jakoby, aby porazil toho nejlepšího hráče, což byl myslím, jeho korejský velmistr, tak ho skutečně porazil, a aby se naučil porážet, aby se naučil hrát šachy a porazil všechny specializované programy, které byly dřív vyloženě pro ty šachy, tak mu to trvalo 4 hodiny. No, to znamená, tak rychlá je schopnost učení se, a samozřejmě na to potřebujete speciální hardware, potřebujete na to spoustu peněz, ale je to možné. Když se vrátíme trošku do té robotiky dneska, tak samozřejmě ty robotické prostředky můžeme použít ve vzduchu, na zemi i pod vodu. Kde je to nejjednodušší? Asi ten vzduch. Mhm. Ve vzduchu. A proč? Málo těžkým cikáním. Přesně tak. Jednak ve vzduchu vidíme daleko. Mohou umožnit poměrně jednoduché technologie, jak se tam orientovat, že nejenom tu radiolokační, ale také optickou, infračervenou a podobně. Moc tam toho lítá, teda samozřejmě, ono lítá, ale dá se tomu vyhýbat. A nejsou tam problémy se šířením elektromagnetických vln. To jasně, to bylo. Jo, pod vodou, slaná voda, hotovo, prostě, jo, echolokace perfektní, ale spojit se z plavidla s ponorkou je už daleko vyšší třída technická. A samozřejmě to nejsložitější je vlastně na zemském povrchu, protože ten je členitý, máte tady vegetaci a je tam spousta nenadálých jevů, které tomu robotovi, který se tam má pohybovat, způsobuje komplikaci. A aby ji odstranil, tak samozřejmě musí mít odpovídající čidla. Proto vlastně nejvíce těch prostředků vidíme právě těch bezpilotních vzdušných prostředků a dneska už to jsou tisíce nebo desetitisíce různých typů, z nichž velká část si odbyla svou premiéru právě na tom válčišti na Ukrajině, protože každá válka je perfektní cvičení prostředek na ověřování bojové techniky. A právě proto tam do těch válek přispívají i vlastně cizí státy, takže většina dnešních válek je takových už proxy válek, protože každý, kdo tam dodává, si může něco vyzkoušet. Tak, tady je ukázka něčeho, co vlastně je dneska už možné, co běž bez problému dneska už zvládli třeba Izraelci nebo Američané, to znamená takzvaný swarming. Tady to vypadá jako dětské hračky, nicméně možná jste byli někde na nějaké show, kde místo ohňostrojů nebo laserové jsou, se teďka dělají show jakoby bezpilotních prostředků. A je možné naprogramovat tady ty mraky, typu ten swarming, to znamená vlastně ten roj bezpilotních prostředků tak, aby dělal to, co vidíte. Viděli jste někdy roj špačku? Tak víte, jak prostě dokáže nádherně se pohybovat. Já jsem si hrozně užíval špačky, když jsem byl právě v Itálii, protože když jsem seděl před svým domem, tak vlastně nad Římem kroužilo vždycky několik hen. To bylo nádherné. To byly 100 000 špačků. A funguje to tak, že vlastně každý ten špaček se řídí 5-6 jedinci kolem sebe, víc ho nezajímá. A tady ten swarming vlastně funguje úplně stejně. V každém tom roji je několik klíčových bezpilotních prostředků, které mají různé úkoly. A samozřejmě problémem nás je najít ten správný a zničit ho, což není úplně jednoduché. Tak, těm pokročilým robotickým konceptům vidíte tady různé typy, jsou to vlastně čtyřkolové, šestikolové prostředky, nebo tady něco, co napodobuje určité živočichy, znamená krávy, koně, psy, cokoliv. A ten vývoj je strašně rychlý v této oblasti, protože když začala americká armáda vyvíjet právě třeba tady tyhle ty muly, které měly 4 nohy, tak bylo poměrně jednoduché do ní šťouchnout a oni ztratili rovnováhu a podobně, což dneska už je překonáno. Zvyšuje se nosnost samozřejmě těch prostředků a jejich odolnost. Teď vám pustím pár takových ukázek, jenom abyste viděli, jak to asi budu muset spustit takhle. Jestli to půjde zesílit trošku. It has a weight of 2 tons and can carry up to 1300 pounds of cargo. It works powered by a hybrid engine that allows it to reach a speed of 25 miles per hour. Number 8, Hunter Wolf. It is a six-wheeled vehicle that is designed to traverse narrow hills, steep slopes, or dense forests. It is used for different types of missions, such as cargo transportation. It measures 7.5 feet and weighs 1.6 tons. It uses an electric hybrid drive system and can travel in silent mode. It can reach a maximum speed of 14 miles per hour and has a range of 100 miles. Number 7, Mission Master. It is a multi-purpose vehicle that is designed for medical surveillance, transport, or evacuation missions. It has 8-loop Viking. No, takže tohleto je taková ukázka toho, co dneska funguje. Tohleto je ukázka toho, co teoreticky má Rusko, Ruská federace. Protože je hloupé si myslet, že v podstatě Rusko je zaostalé, ono má fantastickou vědeckou výzkumnou základnu a fantastický vojensko-průmyslový komplex. Problém je, že míra korupce, která tam je, neumožňuje vždycky ty perfektní vynálezy jakoby převést do stabilní výroby a dodávat. Takže třeba armata nebo další, ale jich je spousta. A tyhle ty robotické prostředky taky vypadají krásně, nicméně některé z nich ani nebyly nasazeny a ty, co byly nasazeny, ty malé robotické tanky, tak se příliš neosvědčily. A není čemu se divit, protože tady třeba vidíte, to je záběr z nočního vidění a je to poměrně složité. Tady to je ukázka těch humanoidních, to jste možná viděli, to je Boston Dynamics. Jedno z nejpokročilejších pracovišť, které se zabývá právě tady těmi humanoidními roboty. Jsou na internetu dostupné ukázky, jak třeba těhleti roboti, různí roboti, protože nejenom tady v této variantě, třeba tančí na YouTube. No, prostě provádí taneční kreace. Je to fantastické se na to podívat. Co je ale potřeba si uvědomit, když nad tím člověk jakoby na to bude zírat s úžasem, tak je to prostředí, které ty roboty mají perfektně zvládnuté. Je to umělé prostředí. Znamená, je to dlouhá práce těch programátorů, ale dá se to zvládnout. Jo? Nikdo tomu robotovi takhle neodtrhává tu překážku a nespůsobuje mu určitý problém. To znamená, je něco jiného pracovat s robotem v tom umělém prostředí a potom v tom skutečném nasazení. No a teď se vrátíme z toho smart society nebo z toho postindustriálního světa do České republiky, kde v podstatě ten náš přístup k robotice a k umělé inteligenci, popřípadě teda čím se můžeme chlubit, je poměrně omezený. Protože ještě do začátku 90. let jsme vlastně vymysleli, nebo VVT, Vojenský technický ústav, v Slavičíně vymyslel takovýhle malý robotek, který tady měl protitankovou řízenou střelu, to nikdy nebylo zavedené do armády, a potom je tady jeden bezpilotní prostředek Sojka, který byl naopak vyřazený z armády, myslím, že v roce 2010 nebo 2013. A od té doby jsme v podstatě skončili. Nemáme nic, co nabídnout, respektive ten vývoj, který dneska probíhá a který se děje na právě té půdě fakulty robotiky pana docenta Mazala, je takový poměrně trendy. Jak jsem říkal, když budete chtít toho robota pustit do toho prostředí skutečného, tak on musí být nahrazený, nebo musí být vyvolaný tím, co pro nás jako lidi je zcela běžné. My vidíme, slyšíme, cítíme, prostě máme spoustu receptorů, které nám automaticky zpracovávají informaci z okolního světa a ten mozek je schopen tohle všechno zpracovat v reálném čase. Ty roboty mají sice špičkové senzory, nicméně, ať už to jsou laserové radary, ať už to jsou multispektrální kamery, prostě podle toho, kde ty roboty se nachází, tak samozřejmě třeba i sonary a další, a musí mít třeba i odometry, to znamená, musí měřit vzdálenost, můžou mít třeba GPSky nebo inerciální řízení, ale pořád je tam, je to jedna ze tří podmínek zavedení robotiky, kdy potřebujete mít odpovídající paměť, kde to všechno ty informace ukládáte, odpovídající rychlost zpracování, to znamená výpočetní výkon toho počítače, a poslední jsou ty algoritmy, to znamená ten software, který to všechno prohání, tak který to zpracovává. A tohle to všechno v reálném čase, v těchto těch malých věcech, zatím ještě nejsme schopni udělat. Existuje, tady vlastně je takový vývojový diagram, který říká, jak ten jak ten robot se chová, ale v podstatě je to zase, když vy se podíváte, když si vezmete, co uděláte, když se najdete v novém prostředí, tak samozřejmě nejdřív lokalizujete svoji pozici, zjistíte, jak daleko musíte ještě jít, potom v podstatě si vytvoříte ten obraz, co tam kolem vás je, jsou tam stromy, je tam voda, je tam tráva, prší, neprší, je tam mlha. Potom začnete přemýšlet, když máte se přesunout z bodu A do bodu B, kudy to bude nejoptimálnější. No, vzniká to, že získáváte pojem o tom prostředí, tomu se říká takzvaná semantická mapa, semantika porozumění. A v rámci té semantické mapě vlastně potom vytvoříte něco, čemu se říká takzvaná cost mapa. To znamená, co vás to bude stát, že se přesunete tím určitým směrem z bodu A do bodu B. Někdy to bude, že budete méně bezpeční, že to bude nebezpečné, půjdete do nebo ze srázu, jindy budete muset zvolit obcházet do objížďku, to znamená, bude to trvat díl, vždycky to zkrátka bude něco stát a proto se tomu jmenuje cost mapa. A potom samozřejmě máte to poslední, to znamená, musíte kontrolovat ten svůj postup. A zjistit, kde už jste teda dorazili do cíle. Pokud ještě pořád nejste v cíli, tak tenhle ten cyklus se neustále opakuje, v podstatě v reálném čase se musí neustále přepočítávat. Tohle toto, co vidíte, to je v podstatě zobrazení simulací. Jakoby to, co vidí ty senzory v různých spektrech, ať už infračerveném, nebo ultrafialovém, nebo denním spektru, tak vlastně díky tomu, že můžeme simulovat vlastně to zpracování těch informací, tak vlastně my jsme schopni učit ty počítače v rámci nasazení umělé inteligence, aby pracovali rychleji, aby si optimalizovali svoje algoritmy a samozřejmě potom se to promítá do té rychlosti, do té schopnosti přežít na tom poli. Tak, americká společnost DARPA, nevím, jestli jste slyšeli, to je něco, co je součástí amerického ministerstva obrany. Je to zajímavá společnost, která je v podstatě kombinací špičkových vědců. Malá část, je to velice, velice plochá struktura, kde je minimum řídících funkcionářů a obrovské množství vědců, specialistů a ještě pracují s těmi nejlepšími univerzitami ve Spojených státech, případně na světě. A oni se zabývají kromě jiného, byli vytvořeni v 50. letech, tady ta struktura vznikla a jejím cílem je zavádět technologie do ozbrojených sil tak, aby si udrželi něco, čemu se říká ten cutting edge, to znamená tu konkurenční výhodu. A poslední vlastně taková soutěž, kterou oni vyhlašují víceméně pravidelně, se jmenuje Racer. A je to o tom, že vozidla mají třeba v Nevadské poušti, která je poměrně nehostinná, poměrně složitý terén, za v rychlosti 30 až 60 km ujet určitou vzdálenost z bodu A do B, a to je vzdálenost třeba 250 km, a ten, kdo ji ujede nejrychleji, vyhrává. Původně ta soutěž, která byla vyhlášena, tak to bylo na 250 km a ti roboti, kteří se zúčastnili, tak nejlepší, myslím, ujel asi 5 km. Jo? Takže víceméně samozřejmě ta kvalita se zvyšuje, ale pořád ještě ty nástrahy toho terénu tam jsou. Tak, tady to přeskočíme, protože tohleto je... Kontextu toho, co bylo zmíněno... Tohleto namluvil teda docent Mazal, já ho teda neslušně přeskáču. Další oblastí, kterou naše... Tohleto si poslechněte. ...implementace umělé inteligence do procesu operačně technického rozhodování. Jedná se o vyšší taktické modely rozhodování pro robotické prostředky tak, aby byly schopné se v tom komplexním operačním prostředí takticky chovat. Tuto oblast rozvíjíme více jak 10 let a dosáhli jsme v ní celé řady zajímavých výsledků. Nicméně časový horizont končení dnešní prezentace bohužel nedovoluje se této části hobby věnovat. Tak, ono se tomu samozřejmě umožňuje, ale já chci ještě, aby trošku od té robotiky jsme skočili k té umělé inteligenci. A tady vám zkusím pustit, jestli to bude teda fungovat. Tenhle ten odkaz, možná jste to viděli. What does the future of AI and humans look like? In 2023, AI is just beginning to become relevant. GPT-4 was introduced this year and goes a step beyond ChatGPT with text, images, sounds, and video analysis. 2026, search engines are replaced with AI. AGI is finally achieved, and human jobs like web developers, accountants, lawyers are gradually replaced by AI. 2028, AGI is commonplace in education and media. AGI is frequently producing original art, music, and video content. AGI replaces teachers and revolutionizes the global education system. 2033, AGI works its way into robotics, which it makes for itself. AI is embedded into most technology now, from coffee machines to cars and planes. AGI now automates most blue-collar jobs. 2038, AI quantum computing is used at the frontier of science, making discoveries in medicine and engineering that would have taken silicon computers thousands of years to discover. AGI is making so many discoveries that humans can't keep up. It is self-sufficient, making improvements to itself. We begin to recognize it as a super intelligence. 2045, ASI successfully reverses the aging process, extending human lifespans beyond 300 years. Quantum computing AI makes exponential advances in science like biotechnology, allowing the AI to make significant genetic modifications to humans. 2050, humans live alongside ASI, which reduces the cost of everything to near zero. We reach the age of abundance. Universal basic income is established. Humans live in mostly virtual reality. 2060, the first humans begin to merge with ASI. Biological brains become more digital, uploading parts of our consciousness to the internet. 2070, the entire connectome has been mapped. The entire human brain is able to be replicated and connected to humanoid machines. It's hard to distinguish human from AI. 2100, few completely biological humans remain. The ones that do choose to live in AI-free environments, which AI designates for them. Artificial intelligence dominates the Earth and looks at colonizing other star systems. Samozřejmě je to něco, co vytvořil jeden z poměrně kvalitních youtuberů nebo blogerů ohledně AI. Nicméně, když zvážíte tu rychlost, jakým způsobem se implementují nebo jakým způsobem se dosahuje nebo zrychluje ta umělá inteligence, tak pro mě je pozitivní, že do roku 2045 jsem dožil. A v roce 2010, pokud by se tohleto skutečně stalo a těch několik zbylých, skutečně humanoidních původních obyvatel Země bude někde přežívat v určitém vyhrazeném prostoru, je otázkou, zase etiky, filozofie, jestli k tomu skutečně může dojít, jestli si to necháme, tu technologii, takovýmto způsobem dojít až do té míry. Já vám teďka ukážu ještě, jestli můžu, velice rychle, to už bude součástí diskuze. Pár aplikací, které vlastně už dneska můžete využívat a které v této první fázi jsou užitečné pro někoho vždycky. Každá technologie, která začínala tím, že zpravidla sklouzla i do té neužitečné fáze. Jo? Takže umělá inteligence, když se objevila, tak se začaly objevovat informace, že prostě píše studentům diplomky, potom, že vám nakreslí obrázek, jo? Nebo něco takového, což není úplně to, jak bychom si to představovali. Nicméně na druhou stránku je zcela nesmyslné tady tuhletu technologii zakazovat, protože zasloužilí profesoři a přednášející samozřejmě musí počítat s tím, že tato technologie existuje a musí ovládat minimálně na stejné úrovni jako ti studenti, aby se nenechali přechytračit. No, pokud to neudělají, tak samozřejmě se stávají irelevantní, protože budou nahrazeni tou umělou inteligencí. Tak, tady já jsem pokračoval v té prezentaci vlastně několika dalšími snímky o umělé inteligenci v armádě, kde všude se dá použít. No a zjednoduším si to tak, že v podstatě vám ukážu, jakým způsobem můžete nasadit umělou inteligenci. Dobrý den a vítejte na semináři zaměřeném na využití umělé inteligence v oblasti obrany a bezpečnosti. Jsem virtuální avatar Tomáš a dnes vás seznámím s prezentací, kterou pro vás připravil můj humanoidní kolega František Mičánek. Pro vojenské odborníky zde v místnosti je rozdělení snímku jeho obsahu na první pohled. Používá, nicméně pro další přítomné kolegy méně znalé odborné vojenské terminologie objasním snímek podrobněji. Zkrátka MCA znamená v překladu hlavní oblasti schopností a těch je celkem sedm. Na tomto snímku jsou v levém sloupci tabulky uvedeny první z nich, a to připravenost, nasaditelnost a zasaditelnost. Jejich součástí je například štábní služba, oblast průzkumu a sledování, či výcvik na simulátorech s využitím virtuální či rozšířené. Víte, jaké to je, když máte použít prezentaci z nějaké konference nebo prostě z nějaké přednášky, a nejsou tam poznámky. Vy ty poznámky nemáte napsané, prostě nemůžete se zúčastnit. Tady v podstatě tenhle ten nástroj vám umožní udělat, rozeslat a kupodivu vám to zabrání i porušování copyrightu, protože student vlastně si tu prezentaci může jenom otevřít, přečíst, poslechnout, ale nemůže si ji stáhnout. To znamená, funguje to takové jako Spotify. Jo? Vždycky poslechnete si hudbu, ale nemůžete si ji stáhnout. To je jedna taková jednoduchá aplikace. Další aplikace, která dneska je, to je vlastně tady tenhle ten konvertor. No, když bych vám to manifestoval přímo, tak tady si vezmu prezentaci, kterou používám pro své studenty, když jim vykládám, no, máme předmět Geopolitics in Practice a vykládám je v podstatě o geopolitice, jednotlivých geopolitických školách. A kromě jiného je tam v podstatě třeba i něco, co se zabývá Ruskem a jeho posedlostí, strategickou hloubkou, proč vlastně Rusko tak nechce, aby jsme se přibližovali k jeho hranicím. Tady si zvolíte hlas, já zvolím teda třeba geje a nechám převést. No. Bude to v angličtině, bude to jeden snímek, ale můžete v podstatě vidět, jak tohle to funguje a to už je komerční produkt, to znamená, to si můžete každý z vás vyzkoušet a funguje to poměrně dobře. For a European country to defeat Russia decisively, it would have to take Moscow. The distance to Moscow is great and would wear down any advancing army, requiring reinforcements and supplies to be moved to the front. As they would advance into Russia, the attack... Takže v podstatě to byl jeden snímek, kde byla poznámka angličtině jakoby odpovídající poznámky. A teď ještě vám teda zkusím dát jeden tu hádanku, kterou jsem slíbil. To tady musím do Slacku. A ke svému kolegovi. Abyste si vyzkoušeli, jak je to s tou umělou inteligencí, protože je velmi, velmi populární teďka ve sdělovacích prostředcích nebo v médiích obecně začít využívat umělou inteligenci. Tak. První rádio, které začalo používat umělou inteligenci, respektive moderátorku, je Seznam.cz. Já vám teď pustím dvě ukázky toho stejného textu. Na webu pro ženy.cz najdete tento týden zajímavý článek, který se věnuje pěti slavným vůním. To byla ukázka A. Na webu pro ženy.cz najdete tento týden zajímavý článek, který se věnuje pěti slavným vůním. Teď si zkuste tipnout, co z toho byla umělá inteligence a co byla skutečná hlasatelka. Tak kdo je pro ukázku A, že to je umělá inteligence? Tak, je. Kdo je pro ukázku B? Většina. Ačko mělo pravdu. No, takže Ačko, umělá inteligence, ale v podstatě umělá inteligence takhle v médiích se běžně už začíná používat, zvláště při nočním vysílání, případně při krátkých zprávách, ať už o počasí, o sportu, píše už články, jo? Takže není to žádný problém po té implementaci. A poslední taková zajímavá ukázka, která je poměrně vhodná pro nás jako akademiky, je tady ten vyhledávací engine. Každý známe Google. Google je fantastický, funguje na internetu, ale vyhledává full textově. Tenhle vyhledávací engine, který je postavený na semantickém vyhledávání, on samozřejmě může vyhledávat full text, může vyhledávat semanticky, ale co je na něm zajímavé a kde je tam ta umělá inteligence, je, že na českou otázku vám najde odpověď v jakémkoliv jazyce, pokud v tomto jazyce ho máte v databázi. To znamená, vy se můžete zeptat v češtině a pokud máte v databázi materiály japonština, čínština, lotyština, angličtina, francouzština, němčina, tak v těchto jazycích vám vytáhne tu odpověď. Je to děláno pomocí umělé inteligence, zatím vysoká matematika, protože vlastně se zjistilo, že slova mají, když je promítnete do vícerozměrného nebo x vektorového prostoru, slova jako třeba, řeknu třeba matka, mother, mutter, tak v podstatě zabírají zhruba stejný prostor. A na základě tohohle objevu existuje tady tenhle nástroj, takže kdybyste si chtěli vyzkoušet, máme tady databázi, třeba obdobně jako je ChatGPT, v podstatě databáze materiálu CNN články od roku 2011 do roku 2022. A v těchto článcích se můžete zadat dotaz anglicky, německy, francouzsky, to je celku jedno, a on vám to vyjede výsledek, samozřejmě v angličtině, protože jsou to články CNN. Je to fantastické pro vědecké knihovny, pro obecně všechny organizace, které skladují velké objemy dat, a to mají takové objemy, že už se v nich ani nevyznají. No? Nebo v podstatě vám odejde jeden důležitý člověk, takový ten matrikář, nebo ta, jak to říká, správná knihovnice, která věděla, že na čtvrté police zpravo nahoře se nachází prostě svazek tento ten. A jakmile odejde, tak najednou zavládne chaos. Když to, když vlastně zprávu tady těch velkých dat přenecháte té umělé inteligenci, tak jakýkoliv materiál, který přijde do té vektorizované databáze, on si upraví, uloží a je schopen kdykoliv ho najít, vysvětlit. A je schopen vám ho normálně klasicky anotovat, to znamená vám řekne, z jakého to je materiálu, kdo je autorem, na jaké stránce se to nachází a tak dále. Takže tohle je konec mé přednášky. Já se omlouvám, že jsem sebral i diskuzi, takže už se ani musíte ptát. Nevím, jak dlouho vás můžeme zdržovat, ještě 10 minut? Nebo... Mě kdykoliv, že jo, já už potom pojedu domů. Takže jestli vás to zajímá, když vám ještě něco ukážu, nebo vysvětlím, co budete chtít. Asi bude prostor na pár dotazů, prosím, o stručnost, soustředěnost a hlavně ohraničenost. Teď to repliku bez vykecávání, nemáme moc času, prosím. Navážu úplně na to poslední. Využívá se nebo rozpracovává se nějak ten vyhledávací mechanismus, třeba to pocity vojenského. Nemůžu říkat konkrétní věci, ale v podstatě všechny tři zpravodajské služby, které jakoby u nás máme, tak už nějakým způsobem projevily zájem. Že by to bylo, o něco podobného se využívalo i předtím, že? Protože takový, říká se tomu OSINT, Open Source Intelligence, zpravodajství z otevřených zdrojů, tak vlastně na to už existují nějaké materiály. A tady je výhoda, že vlastně je to semantické a je to multijazykové, že nepotřebujete žádného tlumočníka. Tak. Můžete se zeptat? Přece to umístění slov v těch vektorových polích vždycky platí pro skupinu jazyků. Pro indoevropské jazyky samozřejmě platí, že matka, mutter a mado je stejná, bude mít stejné parametry. Ale v čínštině je to jinak. anebo semický jazyci přizazí jinak ve vejštině, takže to je není úplně, co jste řekl úplně fér. Každá ta skupina jazyků to bude jiné, te pole umístěvání. Určitě tam odlišnosti jsou. Jo. Nicméně vlastně pokud jste schopen popsat tady tyhle ty odlišnosti, tak ta umělá inteligence bude akceptovat. Ona se je doučí. No to znamená, nelze očekávat, samozřejmě, tady máte jazykový model, no, řekněme GPT 4 nebo 3, to spousta lidí si myslí, že to je znalostní model. To není znalostní model, to je jazykový model. Vy, když si zadáte dotaz, tak vlastně ten jazykový model hledá optimální odpověď tak, aby to bylo uhlazené, ale příliš se nezabývá tím, že ty znalosti nebo ty informace, které tam vám dá, jsou pravdivé. Zkusili jste s tím pracovat s tím GPT-čkem? Zkuste mu dát nějakou matematickou úlohu, abyste si tohleto ověřili. Jo? Já jsem si se ho zeptal, řekni mi, kolik je 52x10. 52x10 je 520. Asi nemáš pravdu, teď s ním začnete diskutovat. No? Máte pravdu, prověřím to, 10x52 je 520. A říkal, ne, co kdyby to bylo 5200? Ano, zmýlil jsem se, máš pravdu, je to 5200. Jo. Takže skutečně musíme být opatrní. V dnešním stavu, jo, to není znalostní model, a on je velice slabý, jako hlavně v té oblasti matematiky. A nebo když jsem si zkusil, jak je tam takový ten větší můj... V oblasti matematiky je to jenom stavu měřitelné, ta slabost. Jasné, ale ono, i když zkusil jsem třeba jako ten boj pedagog-student, jo, tak řeknu, ale zadej mi téma bakalářské práce, nebo zpracují návrh tématu bakalářské práce na téma využití umělé inteligence ve vzdělávání. A ty mi začal krásně psát. Vůbec, kdyby mi takhle předložil ten student ten návrh, tak tomu nemám připomínek. Logické, jo, to znamená cíl práce, struktura práce, použité metody, co bude výsledkem, literatura. Pak jsem mu dal otázku, připrav mi návrh doporučené literatury na tuto závěrečnou práci. Vyhodil mi 10 krásně znějících titulů. Z toho polovina vůbec neexistovala. Jo, protože buď seděl autor, ale neexistoval název, anebo v podstatě ta práce nebyla nějakým způsobem dohledatelná. Už samozřejmě, protože ti vývojáři nespí, tak vlastně v té moderní, nebo v té novější verzi, té GPT Plus, už je propojena část vlastně tady toho té umělé inteligence na část internetu, respektive na Google Scholar, to znamená tam, kde jsou ukládány skutečně ověřené informace, a z toho se čerpá. Pardon, jenom můžu, a na to je hlavně samostatný nástroj na to rešeršování, že je Elicit, který tohleto umí. Jo, jasný. No. Ale to ne. To určitě jo, ale říkám, to, ten student, když já spíš jsem uvažoval o tom, když se mě ptali na některých vysokých školách, jestli je dobrá ta aktivita, když se ta školství to zakázá, nebo nastavit nějaké pravidla pro užívání, tak pořád platí to, co si myslím, že nemá cenu tady ty pokrokové věci zakazovat, je potřeba je akceptovat, je naučit se je používat. A být minimálně na té stejné úrovni, jako je ten student, protože i když ten student napíše nějakou seminární práci s pomocí toho GPT, tak problém je s tím zdrojováním. No, protože tam se strašně, to je celkem jednoduché rozkrýt po tom, kdo je zvyklý pracovat tady s těmi strukturovanými texty. Takže to jenom tady k tomuhle. Tak, prosím. Mě zajímá ještě ta robotizace se spojení s umělou inteligencí. Chápu, nějaká logistika, takový prostě tam to musí být super. A jestli představím robota v terénu, má se dostat z bodu A do bodu B, on zvolí nejlepší cestu podle map, podle nějakých informací, který má. Ale podle mě musí nutně pracovat i s nějakou zkušeností, kterou musí postupně nabývat. Protože pro ně bylo lepší tahle cestu, tu řeku, ale on neví, že tam bude třeba nějaká rovina, nebo že ta voda bude rozvodněná. Takže podle mě ta zkušenost podle mě musí trvat nějakou dobu, to nebude hned. To samozřejmě není. Samozřejmě není a ono, já vlastně s docentem Mazalem teďka spolupracuji na já jsem tu přeskočil ty snímky, takový ten, jmenuje se to Taros, Taros 4, dělá to VUTčko. Mechanicky ten prostředek je skvělý. Jo, ten podvozek je fantastický, každý kolo se hýbe zvlášť, má to elektropohon, nebo má to hybridní pohon, takže to může fungovat na elektro, nebo ještě tam jakoby centrála, takže v podstatě i na ten benzín. Ten problém jsou ty senzory a to zpracování v tom reálném čase. Jo, protože on má sice má multispektrální kameru, má lidar, jakoby, no ale to má v podstatě i váš robotický vysavač, když jezdí doma. Jo, když má trošku dražší vysavač, tak tam je lidar, takže on ví, že tam je překážka, uhne, nebo zmapuje si ten prostor. Ale ten rozdíl mezi tím a tím reálným terénem je, že tráva naroste za týden o 20 cm. A ten robot, když přijde k té trávě, ten lidar mu řekne, tady je tráva. Ale on neví, jestli v té trávě je díra. A nemá možnost, nemá tu zkušenost, co máme my, když někam takhle doběhnete, tak říká, aha, bacha, minule jsem tady šel a spadl jsem, byla tam díra, tak se podíváte, nebo kouknete, to ten robot neumí. To je právě pořád vidím jakoby tu bílku vycvičení vojáka podobnou, nebo ne podobnou, ale přímě k tomu tě robotizaci. Ono to půjde, ale ta rychlost spočítání různých variant musí být daleko rychlejší a bude rychlejší tehdy, když vlastně přes tu miniaturizaci, jo, vlastně si vzpomenete, že velký první počítač, že vás je asi 40 tun, měl 18 000 elektronek a dneska vlastně to stejné, co zvládnou chytrý hodinky. Že? Ale pořád ještě je to málo na to, aby to zvládlo všechny ty informace z těch senzorů a zpracovalo je to v reálném čase. A navíc to není jenom o tom terénu, protože když to bude vojenství, tak vy mu dáváte omezující podmínky, v tom a tom prostoru seš vystavený pozorování protivníka, může tam být pava, tam jsou minová pole. Takže zase je tam kombinace, nevidím dopředu, pustím si dopředu nějaký dron, který mi bude dávat informace. Zkrátka, těch možností je spoustu. Buď budeme robustním způsobem zvyšovat tady ten výpočetní výkon, anebo upravíme to okolí, aby bylo jednodušší. No, protože v civilní struktuře zkrátka nemusíte mít autonomní řízení tak složité u těch aut, protože víte, že prostě pojedou po silnicích a když si je potřebujete zavolat, tak nebudete říkat přijeď tady ke mně na kopeček, ale prostě řeknete počkám na tebe na autobusové zastávce číslo tolik a tolik. A on ví přesně, a tím pádem zjednodušíte to externí prostředí pro toho robota. Takže to je, ještě dlouho to nebude o tom, právě proto říkám, že můžu v klidu, ale bude strašně zajímavé sledovat vlastně ten vývoj a tu rychlost, jo. Ta bude převratná. A pořád bude platit takové to Paretovo pravidlo, znáte? 20 na 80. Jo. 20% lidí vám bude tyhle ty technologie podporovat a 80% se jich bude obávat nebo bude pasivní. A cílem bude těch 20% lidí ukázat, přesvědčit ten zbytek, že je pozitivní a nedovolit vlastně té technologii uhnout někam do těch negativních částí. A to bude obrovská práce. Nejenom pro ty vědce, protože někteří špičkoví vědci a výzkumníci, že vlastně teďka podepsali tu petici, že by se mělo zastavit vývoj umělé inteligence na půl roku, aby jsme nastavili etické standardy a podobně. Je to nesmysl, protože jestli zastavíte práce v Americe, Čína bude pokračovat. Jo? Takže prostě to nikdy se nedojdeme v tomto multipolárním světě k jednotnému názoru, že teď prostě je to životní hrozba a zastavíme. Tak. Není Paretovo pravidlo, že 20% vytvoří 80%? Můžete to implementovat. Zkrátka 20 na 80. Okay. No. Tady se ještě možná naposled zeptal, jak jste mluvil o tom trojúhelníku různých přístupů k řešení úloh, ten lineární, ten konfuzní, tak v jakém stavu myslíte, že se nachází teď ta umělá inteligence, jak přistupuje ve vojenství, jakým způsobem přistupuje? Ta inteligence je stavěná v podstatě jako na té multilineární. To znamená, ona je schopna zpracovávat víc úkolů současně s různými parametry a tím vlastně překonává toho člověka. No a samozřejmě je schopna zpracovat daleko víc variant, než jsme schopni my. Pokud je specializovaná, dalece překoná vlastně to jako každého z nás. Pokud budeme v tom obecném prostředí, a budeme hovořit o tom, že informaci z toho senzoru převedeme do mozku, zpracujeme a následně bude následovat nějaký mechanický pohyb, tak tam v tom ještě máme velké, velké rezervy. Ještě jen poslední detail, v jakém stádiu se nachází ruská civilizace tady z těch tří. Jste říkal, že v Koreji je to spíš... Ruská? No. V Sovětském svazu jsem byl jednou jako dítě. Dvakrát jsem byl v Rusku a ruská společnost, nejsem specialista na Rusko, ale ruská společnost se vyznačuje tím, že je velmi hierarchická, má úplně jinak nastavené hodnoty, lidské hodnoty a většina ruské společnosti je pasivní, to znamená, je schopná... Ne, jsou pasivní, protože vlastně přejímají to, co jim někdo předloží. A samozřejmě tam obrovské rozdíly, protože si vezmete, že Rusko 150 milionů, a je obrovský rozdíl mezi evropskou částí Ruska a prostě tím, co je za Kavkazem. Sibiř a podobně. Kde na jedné straně máte úplně, když jsem navštívil Moskvu, že super město, super prostě obchody, hotely, všechno, prostě na co si myslíte. A na druhé straně máte, jakoby, řekněme, ty venkovské oblasti, které ani nejsou elektrifikovány, ani nejsou plynofikovány. Topí se pořád dřeve. Přitom jsou tam největší zásoby tady toho nerostného bohatství. Asi neexistuje možná s výjimkou afrických zemí další země, která by měla takovou disproporci. Dělení toho národního bohatství. To, co bylo vlastně na té první průmyslové revoluce, jo, kdy vlastně z těch technologií bohatli ti oligarchové nebo vlastně ti majitelé a nechali tu pracující třídu za sebou, tak to pořád platí v tom Rusku. Jo, že vlastně to je místo, kde je největší množství oligarchů na světě koncentrované, ale prostě je tam obrovský rozdíl. Ale nedá se říct, že by se ta evropská část, hlavně v těch velkých městech, měla špatně, vůbec ne. To je asi to stejné, jako když prostě tady přišli Ukrajinci, že jo, a spousta lidí se ptali, jak prostě utíká, tady jezdí Mercedesem. No, a jak to tomu člověku vysvětlit? No, tak když máme Mercedes, když patří mezi tu lepší střední třídu v Ukrajině, tak kdyby vy jste měl tady Mercedes, tak jako když sem někdo vpadne, tak Mercedes se prodá komise si Trabant, aby to vypadalo líp v zahraničí. No, prostě lidem nedochází tady ty konsekvence, oni prostě vidí, že někdo se má líp, než oni, evidentně, podle těch jevových znaků, no, ale přitom asi je schopnější než oni. No, a bohužel teda musel odejít, musel uprchnout. Takže to jsou takové, to už bychom se dostali někam. Tak. Já myslím, že bychom mohli uzavřít debatu i dnešní den a pokračovat, tak třeba se ještě pana generála ukradne před odjezdem. Moc mě netrhejte, manželka na mě čeká. Tak děkuju. Jasně.